Okay, no? Thank you. Samo sašto da se nikada v gost ne vidimo. Mi strete, ne, pa treba ti mi strete. Mi strete, ne, škrtam, skaz stoji je tasno.